to mawarfe yoto amalgo mukaba mawaru abdunsu nanata alafi anale tara alafi anale narse arabu ana tarmar lini munita diama asuriya durumu ala ma to bai panama dogma yo nuru ni kaya dia kan ya ta ku no ku na ma ten mo bala ma ni le ta para ni ko ko ala kor ma ma ni le ya Yo rafa jari. Tu mundo ora jara. an yɛrɛ malabar biyara an malile biyara barika ka ko ibuo ka taga ka taga jo ni kama sana dolomago sana yɔrɔsu kara nilo naari jami kɔra yiri kara ka taa ɲininga o warala mɔgɔ y'a fɔ n'a bɛ dimi i ba sigi fo to ka dimi o la ko ɔn sɛbɛn muso ka yaala kɔnɔ n'o tɛ jɛrɛ Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. I'm not going to be able to do that.

I'm

Thank you.